Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz bu akşam mahşer. Mahşer insanlığın dönüm noktası. Oradaki hesaptan sonra iki yer var. Ya cennet ya cehennem. Peki mahşer ne anlama geliyor sözlük olarak? Haşir kökeninden isim mekan, yani toplanma yeri anlamına geliyor. Bu mahşerin de iki yönü var, iki dönemi var. Birine haşir deniyor, öbürü de neşir. Haşir ve neşir. Haşir toplama anlamına geliyor. Kabirden kalkan bütün canlılar, onların toplanacağı yer mahşer yeri. Oradaki muhakemeden sonra dağılma olacak. Bu neşir deniyor. Tabii insanların bir kısmı cennete, diğer alakasının gideceği cehenneme, Allah korusun. Peki mahşer yeri nerede olacak? Bu dünyada olacak. Dünyada olacak. Yalnız bugünkü dünyada değil ama. Kıyamet olayında bu dünya tamamen değişecek. Yani dünyanın bütün maddesi, ki maddenin temeli, taşı atomlardır. Atomlar değişecek. Başka madde dönüşecekler ve dünyamız çok büyüyecek bu dünyamız. Çok ama muazzam büyüyecek bu dünyamız. İşte bu dünyanın bir yerinde mahşeri olacak. Peki acaba neresi olacak? Bazı rivayetlere göre Kudüs'te değil rivayetler var. Fakat bunlar tabii kesin değil. Yalnız daha kesin olanı şu, dünyanın en az günah işlenen yerinde, en az kan dökülen yerinde olacak. Demek ki dünyanın neresinde en az günah işlenmişse ve en az kan dökülmüşse orada olacak. Tabii Kudüs eskiden beri çok kan dökülen bir yer. Kudüs. Tabii Allah alem, yani bilemeyiz nerede olacağını, bu kesin bildirilmemiş. Mesela benim görüşüme göre Güney Kutbu dünyanın en az günah işlenen yeri, en az kan dökülen yeri orada olabilir tabii. Şimdi gelelim inşallah mahşere insanların gitmeleri. Allah Teala buyuruyor Celle Şanühü Nebe Suresi ayet 18'de Estağfirullah Bismillah Yevme yunfehu fissuri. İşte o gün sur üfürüldüğünde, yani iki sur, iki defa sur üfürülüyor. Birinci surda kıyamet kopmuştu, kopacak. İkinci surda insanların dirilme olacak. Yani bir nevi ruh üfleme deniyor buna. Mesela ana karnındaki yavruya da ruh üfürüldü mü ona hayat verilir. İşte Allah'ın emriyle Hazreti İsrafil sura üfürünce tabi yerler gökler sarsılacak. Öyle bir ses, öyle bir infilak olacak ki bunu tabi hayal etmemize imkanı yok. Öyle muazzam bir ses olacak. O zaman bütün bedenler dirilecek, dirilecek. Zaten bugün kimya kurallarına göre de iki atom arasındaki bağların kopması için bir enerji gerekiyor. Enerji gerekiyor. Bu enerji sağlandığında nedir bu enerji? Tabii ışık, ses, böyle başka da şey olabiliyor. İşte İsrafil Aleyhisselam su üfürünce demek ki atomlar arasındaki bu bağ ay kopunca atomlar birleşip başka madde dönüşecekler. Allah Teala bizleri topraktan yaratıyor. Bu konu geçen de geçmişti ama şöyle kısaca özetlediğimizde Allah Teala bize topraktan yani atomdan yaratıyor muhtemelen. Element yaratıyor Allah Teala. Atomdan yaratıyor. O cansız ölü atomlar Allah'ın koyduğu bir denge, düzen kuralı içerisinde ilahi emrin gereği önce bitki etrafından emiliyor, bitkilerde hücreye dönüşüyor. İnsanlar bunları yiyince insanın bedeninde kana, hücreye dönüşüyor. Üreme hücresine dönüşüyor. Derken dört yatağına dökülüyor. Ana karında insan meydana geliyor. Yani insanın yaratılışı toprak maddelerinden, ölü atomlardan. Allah Teala dünyada böyle düzen kurmuş Allah Teala. Allah Teala dilediği zaman tabi Mevlamız düzeni değiştiriyor Mevlamız. Mülk onun dediğini yapar Mevlamız. Olur kuralları koyan. İşte ikinci sur üfürme başladığı anda demek ki birdenbire atomlar değişimi olacak ve bu yaratılma hızlandırılacak. Bütün canlıların bedeni bedene gelecek yer altında. Ruh bunlara üfür verilince her ruh gidecek kendi bedenini bulacak mıdır? Hatta gece uyuduğumuz zaman da ruh bizden ayrılır gider. Uyuduğumuz zaman da. Peki insan da ölü değil mi? Hayır. İnsan da yalnız ruh değil. Bir de insanlarda hayvan ruh var. Yani hayvansal hayat var insanlarda. Uyuduğumuz zaman da ruh bazen çıkar gider, gezer ruh. Gezer. Yine gelir, bedene gelir ruh böylece. Şimdi Mevlamız buyuruyor. İşte İsa Aleyhisselam ikinci defa sura üflediğinde fetetüne efvaca Allah buyuruyor. Sizler efvac fevcin çoğulu. Fevç bölük bölük grup grup anlamına geliyor. Mevlam bile sizler o zaman bölük bölük kabirden çıkıp mahşerinde toplanmaya başlarsınız Mevlam buyuruyor. Demek ki insanların her biri aynı şekilde kabrinden kalkıp mahşere gitmeyecek. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri temutune kema te'işün. Nasıl yaşarsanız öylece ölürsünüz. Peygamber buyuruyor. Yani bir insan nasıl yaşıyor? Nasıl onun yaşantısı? Alkolü, uyuşturucu, fuhuş, şunlar bunlar. O kişi mutlaka o yolda ölür. Hatta atalarımızın bir sözü vardır. Su tesisi su yolunda kırılır diye. Vurucu, kırıcı, teröristler mutlaka bir çalışmada ölür, öldürülürler böylece. Her akşam alkol alan bir kişi namazı ölmez tabii ki. Yine buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ve tüb asûne kemâ temûtûn. Ve nasıl ölürseniz öylece kabrinizden kalkacaksınız bir peygamber. Nasıl ölürseniz o şekilde kabrinizden kaldırılacaksınız, kalkacaksınız. Kişi alkolik ölmüş, o şekilde kalkacak. Namazsız ölmüş, namaz kalkacak. Allah korusun, insanların bazısı maymun şeklinde, suretinde. Yine bazıları Allah korusun domuz şeklinde. İnsanların bazıları kapkara kömür gibi. Yine insanların bazıları kör, sağır, dilsiz olarak. Yine insanların bazıları da ayağa kalkamayacaklar. Yüzüstü böyle yerden sürüne sürüne mahşe gidecekler. Tabi bu arada ehli iman da imanının kuvvetine göre, dünyada da yaşantısına göre kalkacak. Hatta bazılarının mezarına onda melekler girecekler. Ki Mevla buyuruyor, Sebillah, tetenezzelü aleyhimül melaike. Ella tehafu ve la tahzenu ilahır. Allah buyuruyor. Kabire çatladı, kişi kabrinden dışarı fırlatıldı. Tabi sur üfürülüyor. Güneş hemen tepede. Dünya değişti. Dünya gümüş madeni gibi olacak, dünyanın yüzeyi. Gümüş madeni gibi olacak, bembeyaz olacak. Ama güneş insanlara çok ama çok yakın olacak, güneş. Yakacak, yakacak, yakacak. Tabii bir de çıplak olarak insanlar kalkacak mezarında. Kefen de çürüdü, et de, deri de, kemiği de çürüdü. Tabii orada bir elbise yok insanlara. Ancak Allah Teala bazı kullarına, cennete Allah Teala libas gönderecek. İşte bazı kulları melekler gelecek kabrine, onu uyaracaklar. Ella tehafu ve la tahzenu. Sakın ha siz korkmayın, üzülmeyin diyecekler onları. Onları bu şekilde uyaracaklar. Tabii Allah korusun, insanların tabii genelde çoğu Allah korusun, kabrinden kötü hale kalkacaklar. Ya Allah Teala buyuruyor bizlere, Kamer suresi ayet 7-8'de Sebillah Yahrucu min emni ecdası Yahrucune minel edidası keennehüm ceradüm münteşire. Ama o kadar izdiham kalabalık olacak ki, o kadar muazzam olacak ki, Mevla buyuruyor, Yahrucune çıkacaklar. Minel eddâsi kabirlerinden keennehüm ciradümün teşire. Sıçrayan dağlar üstüne yığılan çekirge sürüleri gibi, Mevlam buyuruyor böyle. Çekirge sürüleri gibi insanlar, öyle korkak, ürkek, böyle sanki şok geçirmiş, öyle bir deli gibi, çılgın gibi insana çıkacaklar kabirlerinden. Ama muazzam izdiham, muazzam kalabalık olacak. Müti'ine ile da'i. O davetin, israfinin davetine müti'ine, müsri'ine. Böyle acele acele böyle, elde olmadan. O gün, mahşer günü dünyaya benzemeyecek. Allah-u Teala dünyada bizlere biraz irade veriyor. İrade cüz'ü deniyor buna. İnsan bazı şeyleri iş yapabiliyor serbestçe. İnsan gerçi kan dolaşımına, şu buna, bedenli okuna karışamıyor ama insan bazı şey yapabiliyor dünyada. Fakat işte o günü mülk Allah'ın olacak, yalnızca böyle şey. İrade aynı Allah'ın iradesi olacak böyle. Kimse başka bir şey yapamayacak orada. İnsanlara böyle acele, süratle mahşe gidecekler. Yekulul kafirune. Oğlum diyecek ki kafirler, hâzâ yevmün asîr. Bakacak kafirler, gerçekten mahşe yeri kurulmuş. Güneş hemen 2 mil, yani aşağı yukarı 4 kilometre tepede güneş böylece. Güneş daha kuvvetli, güneş böyle. Güneş böyle yakıyor, yakıyor, yakıyor. Yani bugünkü bedenlerimiz orada bir dakika duramaz. Kemiğimiz erir orada böyle. Öyle ısı olacak böyle. Öyle muazzam sıcak olacak. İnsana başka terlemeye böyle. Öyle korkulu gün olacak böyle. Dehşetli gün olacak. Allah'ın kahır azabı hepsi orada olacak. O zaman diyecek ki kafirler, hâzâ yevmün asîr. Ah bugün çok güç gün. Diyecekler kafirler. Mevlam buyuruyor yine Taha Suresi ayet 108'de Sebillah yevmiz yettebûne dâiyeh. O günü herkes o davetçiye tabi olacak. Yani Hazreti İsrafil aleyhisselam sur üfürecek ve dağıtacak insanları. Ey çürüyen kemikler, ey dağılan etler, tüyler, deriler, kumu biiznillah. Allah'ın izniyle kalkın bakalım, gelin mahşere diyecek. İşte o zaman bütün canlılar, bütün canlılar İsrail'in bu davetine boyun eğecekler. La ivceleh, kimse buna karşı koyamayacak. Kimseyle bir arada olmayacak, güç olmayacak. Ve haşiatil esvatü lirrahman, Allah korkusundan, Rahman korkusundan sesler kısılacak böyle. Sanki kalpler boğaza tıkanmış böyle, tıkanmış. Fela tesmevu illa hemsa. Ancak bir hafif bir ses böyle fısıltı değil de hışıltı diyelim. Yani sanki bir ayak sesi, yanlı ayak sesi bu da tabii, bir ayakkabı yok orada. Öyle hafif bir ses sanki, o kadar. Başka kimse konuşamıyor. Peki mahşer yerine yalnız insanlar mı gelecekler? Hayır. Allah-u Teala buyuruyor bizlere Tekvir ayet 5'te Bismillah ve izel muhuşu huşiret ve izel muhuşu muhuş vahşinin çoğulu vahşi hayvanlar bile yani eğil hayvanlar bütün hepsi geldikleri gibi en vahşi hayvanlar bile oraya mahşere gelecekler. Kuş, kur, canavar ne varsa karınca, arı bir tek canlı kalmayacak. Onların da hem Allah-u Teala yaratacak. Onların da her biri mahşere gelecek. O aslan, kaplan, yanındaki kurt, kuzu kimse görmeyecek ama tabii. Öyle her bütün hayvanlar korkuda muazzam bir korku etrafı kapsayacak mahşerde. Çok korkunç gün olacak, toplanacaklar. Peki dağ başı kime gelecek oraya mahşere? Yine Allah-u Teala buyuruyor Meryem suresi ayet 68'de. Bismillah. Ve rabbike dinahşürennehüm ve şeyatine. Ve rabbike Allah buyuruyor. Habibim Muhammed'im Rabbin hakkı için. Yani Rabbine yemin olsun, kasem olsun ki dinahşürennehüm, onların her birini mahşere toplayacağız ve şeyatine, şeytanları da cinleri de. Onlar da her biri mahşere gelecekler. La ibecele, la ibecele. Kimse ilahi emre orada karşı koyamayacak. İrade alınmış herkesten, bütün canlı irade alınmış. Herkes böyle müt'ine, yani süratle herkes mahşere gidecekler mahşere. Kimse kimseyi göremeyecek. Peki bu dünyanın dışındaki başka canlılar ne olacak? Onlar gelecekler mi mahşerlerde? Allah Teala buyuruyor bizlere Şura suresi ayet 29'da. Bismillah. Ve min ayatihi, Allah'ın ayetlerindendir. Allah'ın kudretini gösteren alamettendir ki halukus semavati vel ardi, yedi kat göklerin, yerin yaratılması. Allah'ın kudretini gösteriyor bizlere. Gökleri yaratmak. Yıldızları yaratmak böyle. Onlara o enerjiyi vermek, yaratmak. Ve ma besse fihima min dabbe. Ve Allah'ın onlarda yarattığı, yaydığı dabbe. Ve ma besse fihima. Yerde, göklerde Allah'ın yaydığı. Min dabbe. Dabbe canlı varlık anlamına geliyor ama yürüyen canlılara dabbe denir. Mesela bitki de canlıdır, bitki yürümez ama. Yürüyen canlılara onlara dabbe denir. Demek ki yerde ve göklerde, başka gezegenlerde. Yalnız Samanyolu galaksimizde nice daha güneş sistemleri var, nice gezegenler var. O kadar galaksiler vardı. O kadar muazzam milyarlar yıldızlar var, gezegenler var. Bunlar var. Tabi bunlar da boş değil bunlar. Onda canlılar var. Orada canlılar var. Ama ne tür canlılar onu bilemiyoruz tabi. Fiziksel ne şekilde organları, yaşantıları, akıllı mı, bilinçli bilemiyoruz tabi onları. Yalnız canlılar var. Göte canlılar var. Ve ala cem'ihim iza yeşav kadir. Allah da bunları bir araya toplamaya dediği zaman kadir-i mutlaktır. Gücü yeter Allah Teala. İşte eğer kıyametten önce insanlarla başka gökteki canlı arasında bir iletişim olmazsa mahşer günü onların da her biri dünyadaki mahşere gelecekler. Çünkü gökte düzen bozulacak. Yıldızlar dağılacaklar. Dağılacaklar ama dünya kalacak. Tabii ki başka bir dünya olacak. Ve dünya çok ama çok bu dünya büyüyecek. Peki bu dünya hepsini alır mı işin acaba? Dünya o kadar büyüyecek ki muhterem kardeşlerim, bazı alimlerin rivayetine göre bugünkü dünyanın yörüngesi dünyanın sınırı olacak. Mesela dünya güneşten uzaklığı 150 milyon kilometre uzaklıkta. Dünya bu açıyı koruyarak güneş tarafında dönüyor. Demek ki bu rivayete göre, tabi kesin değil Allah-u Teala bilir, bu rivayete göre demek ki o günkü dünyanın yarı çapı 150 milyon kilometre olacak muhtemelen. Yarı çapı o kadar olacak böyle şey. Yani dünya muazzam büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek dünya böyle şey. O kadar dünya muazzam büyüyecek. Peki gökteki melekler ne olacak? Onlar gelecek mi? Mevlamız buyuruyor bizlere Fecir Suresi ayet 21-23 arasında Sebillah ve cae rabbuke. Rabbinin emri geldiği zaman, o mahşer işin Allah'ın takdir ettiği zaman emri geldiği zaman vel melekü saffen saffa. Melekler de saf saf geldiği zaman, saf düzenli bir şekilde anlamına geliyor. Önce tabii dünyadaki insanlar, hayvanlar, cinler, şeytanlar mahşerine gelip oraya toplanacaklar. Tabii az evvel arz ettiğim gibi insanın bazısı güler yüzlü olacak, nurlu olacak. Bazıları Allah korusun domuz şeklinde, maymun şeklinde, çılgınlar gibi kör, kara artık öyle olacaklar, toplanacaklar. Ve bütün hayvanlar toplantıdan sonra mahşer yerinde ama o kadar izdiham olacak. Evvelin ahirin. Önceki bütün insanlar, önceki bütün varlık canlılar. Mesela dünyada insanlar evvel neler vardı? Cinler vardı, hayvan türleri vardı. Öyle hayvanlar gelmiş ki bu dünyaya, bugün türleri, nesilleri kalmayan hayvanlar da. Onların da her biri mahşere gelecek. İri, korkunç, cüssel hayvanlar gelecekler, şeytanlar gelecek, cinler gelecek, insanlar gelecekler, toplanacaklar. Ama mahşer yerinde çıt yok. Çıt yok mahşer yerinde. Ondan sonra insanlar böyle beklemekte iken sanki yeniden bir kıyamet kopuyormuş gibi infilaklar olacak. Korkunç gürültü olacak. İnsanlar böyle kıyamet tekrar kopuyor derken bakacaklar ki birinci sema, yani birinci gökyüzünde bir patlamalar oluyor. Gökyüzü parçalanacak. Birinci gökteki melekler mahşere girecekler. O kadar iri melekler, o kadar büyük melekler. İnsanlar, onların korkacak insanlar böyle işte gelecekler. O kadar çok ki o melekler, mahşer yerinde toplanan bütün insanların, hayvanların, cinlerin, şeytanların toplamı sayısının 10 katı daha fazla olacaklar melekler. Birinci sema melekleri gelecekler ve bunlar mahşer halkını çember alacaklar böyle. Saf düzelecekler böylece. Yine beklenecek böyle. Bir bekleme. Tabii ayaktan tabandan yakıyor. Gümüş madeni gibi dünya. Çıplak ayaklar. Tepeden muazzam güneş yakıyor böyle. Yakıyor, yakıyor, yakıyor. Herkese terde. Günahına kadar insanı terliyorlar. İzdiham, sıkışık. Orada açlık da olacak, susuzluk olacak. Ama ne bir lokma yiyecek bir şey var, ne bir damla su var ama böyle. O şekilde bunun da ötesinde korku. Korku bunun ötesinde. Bir zaman sonra göklerde birincisinden daha dehşetli bir infilak olacak. Patlama olacak, gürültü olacak. Bu defa da ikinci gökteki melekler inecekler. Onlar önceki melekten daha büyük ve onların 10 kat daha fazla onlardan. Yani mahşedeki toplam insan, hayvan, cin, şeytan sayısının 10 katı birinci kat meleklerdi. Bu melekler, diğer varlıklar dahil bunun 10 katı kalabalık ikinci kat melekler olacaklar böyle. Bunlar da ikini savacaklar tekrar bu şekilde. Bu şekilde üçüncü kat, dördüncü kat derken 7 kat gök melekleri gelecekler. Gelecekler. Melekler geldikten sonra vecihim bir cehennem. Cehennem ortaya çıkarılacak. Vecihe burada getirici anlamına geliyor. Mübürizet anlamına başka geldiği için ibraz ortaya çıkarılacak. Yevmi izin bir cehennem. Cehennemde ortaya çıkarılacak. Yani o gün cennet tam faaliyete başlayacak böyle. Cehennem. Şu anda cehennem hazırdır. Ki Mevla buyuruyor, sebillah, üiddet lil kafiri Mevla buyuruyor. Üiddet hazırlanmıştır cehennem kafirler için böyle. Hazırdır ama tam faaliyette değil şu anda cehennem. İşte o gün cehennem tam faaliyete başlayacak böyle. Başlayacak. Cehennem arada bir patlayacak mı derler. İnflak edecek. Ki Mevla buyuruyor, terim bir şeyin kel kasr. Termi bir şerrin kel kasr böyle. Köş büyüklüğünde kıvılcımını etrafa saçacak bakın böyle. Yani cehennem patladığı zaman saçılan kıvılcımlar bina köş büyüklüğünde böylece saçılacak. İşte o gün artık nefsi nefsi böyle, böyle. Muazzam korku olacak, getirecek. Yevmi izin yetezekkürü insan. İnsan o gün orada hatırlayacak. Eyvah ben ne yaptım dünyadayken ben. Hayatım nasıl geçti? Gaflette miydim? Ne yaptım hatırlayacak. O gün kişi öğüt alacak. Şöyle böyle yapsaydım. Ve enna lehü zikra. Allah biliyor ama. Ama o günkü hatırlamanın, öğütün ona ne yararı var ki Mevla buyuruyor. Dünyada olacaktı böyle. Yakul diyecek ki insan orada. Ya leyteni kaddemtili hayati. Ya ley ah ne olaydım insan böyle. Cehennem ateşini saçıyor. Cehennem patladık zaman insanlar hayatta duramıyorlar böyle. Çılgınlık böyle. Bir feryat oluyor. Zaten güneş muazzam yakıyor. Öyle korkulu bir an böyle. Çıkıyor kimse de. O zaman kişi ne yapacak orada? Hatırlayacak. Hayatı nasıl geçti? Allah'a kulluk etti mi acaba? Gafir mi oldu acaba? Ne yaptı? Hatırlayacak ama. Bela buyuruyor. Ve enna lehü zikra. Ama oradaki hatırlamanın, öğütlamanın ona ne yararı var ki? Yakule ya leyteni kaddemtü. Ah ne olaydım. Bu hayatım için buraya dünyadan bir şey gönderseydim. Gönderseydim bak. Gönderseydim. Neden? Kalan ne oldu? Kalan bitti işte. Bir şey kalmadı kalmadı. Ve Mevlamız buyuruyor. Mahşerden dünyaya bakış şimdi bir de. Oradan bakalım muhtemelen. Mahşerdeyiz. Olacağız orada. Ve Allah hocam muhtemelen böyle. Yani akşam olduğu gibi, sabah olduğu gibi, güneşin doğuş batış saatleri böyle kesin bilindiği gibi, Allah katında kıyametin kopmasa kesin hesap bile olmuştur böyle. Hesap bağlı böyle. Şu devrana böyle bağlıdır. Galaksilerin bütün bu devrana bağlıdır. Bu devran devre tamamlandığı anda kıyamette kopacak, düzen değişecek. Atomlar baş düzene geçecekler. İşte başka dünya olacak, başka gökler olacak, güneş başkalaşacak. Sonra Mevlam tekrar sur üfürecek Allah'ın emriyle. İnsan biz ilk adı yaratacak muhtemelen. Allah bunu yapacak muhtemelen. Atom Allah'ın emrinde muhtemelen. Yüce Allah bir kün dediğim oldu Allah-u Teala. Allah'ına bir kural koyacak. O su üfürecek. İşte bizler isteyelim istemeyelim tek yaratılıp mahşer edeceğiz böylece. Bir de oradan bakalım şimdi. Mahşerdeyiz, oradan bakalım. Mevlamız buyuruyor bizlere Yunus suresi ayet 45'te Sebillah ve yevme yahşuruhum. Allah onları mahşere topladığı zaman, haşrettiği zaman kellem yelbesü illa sa'aten minen nehar. Bakınız. Kellem yelbesü. Sanki dünyada hiç eylemediler, kalmadılar. İlla ancak sa'aten minen nehar. Bir gündüzün, gün değil bak. Nehar, gündüz demektir. Yevm, gece gündüz kapsar. Gün demektir. İlla sa'aten minen nehar. Gündüzün ancak bir saati kadar dünyada kalmış gibi insan gelecek böylece. Ki bu dünyaya gelen bize önceki insanlar içerisinde 300 sene, 500 sene 1000 sene yaşayanlar da var muhtemelen. Ruh aleyhisselam, Adem aleyhisselam gibi 1000 yıl yaşayanlar da vardı bakın böylece. Onlara göre bir öyle olacak ki o mahşeden bakınca o günün dehşetinden, o günün korkusundan Allah hesap soracak. Allah'a hesap vermekten öyle olacak ki o sonsuzluk alemine göre dünya yaşantısı gündüzün sanki bir saati böyle, bir saati böyle. Bir bebeklik, çocukluk, gençlik, orta yaş şu bu derken hayat bitiyor muhtemelen böyle. Hayat bitivermiş, bir şey elde kalmamış, öyle olacak. يَتِعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. İnsan orada birbirini tanıyacaklar, bilecekler insanlar böyle. Daha kabirden çıkıp, daha mahşere giderken, mahşerde insanlar birbirini tanıyacaklar orada. Karşıdan da görecek. Oğlunda, kızında, komşusunda, o her dönemin böyle zalimlerinde böyle, diktatörlerinde böyle, din düşmanı, Kur'an düşmanlarını da onlara görecek, insan görecek insanlar. Tabi bu arada yakınını gören de, öz kardeşini gören de, dostunu gören de olacak orada. Peki insanlar orada görecekler de birbirine konuşacaklar mı acaba orada? Yok ne gezer böyle şey, ne gezer. Mevla buyuruyor. Müminus ayet 101'de Sebillah Fiden nüfya fissuri. İşte o ikinci sur üfürüldüğü zaman insanların kabirlerinden fırlatılıp İrade dışı mahşere giderlerken fela ensabe beynehum. Aralarında artık nesep kalmayacak. Bitti, nesep bitti. Yani kara yakını bitti aralarında böyle işte. Ana, baba, oğul, kardeş, amca da yok artık onda böyle işte. Öyle günkü nefsi, nefsi böyle. Herkes de korku sonra diye ulaşmış böyle işte. Herkese böyle, herkese an böyle. Korkmayan çok az olacak böyle. Hatta Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ümmetinden Peygamber buyuruyor, 70 bin kişi hiç mahşere uğramadan cennete gidecekler. Ama asla bunlar bence. Genel olarak herkese muazzam korku, işte kabirden kalkıp mahşere giderken ve mahşerde fela ensabe beynihim Allah'a. Arada artık nesep bitti artık. Oğul, kız yok böyle şekilde. velayete sahiplerini kimse bir şey sormayacak. Mesela dünyada işte oğlu, babası, amca, dayı, kızlar, kardeşler, şunlar bunlar. İnsan tabii bir ayrılık olsa, gıybete kalsalar da, insanlar uzun zamansa bir araya gelseler, ona hasret gider insanlar böyle. Sarılırlar, ne yapıyorsun derler. Halbuki dünyada ölümle ayrılmışlar. Belki binlerce yıl birbirini görememişler. Kabirden kalkıp da ama su üfürülüyor. Güneş yakıyor, yakıyor, yakıyor. O gazab ilahi tarafı kapsamış. O korkulu günde kimse kimseye anne sen misin, baba sen misin sormak yok. Hatta bunun dışında Mevlam buyuruyor. Abes suresinde Mevlam buyuruyor. Sebillah. Yevme işte o günü mahşer gününde yefirül mer'ı kişi kaçacak bakın. Firar. Bırakalım oğlunu, kızı, ana babayı aramayı. Aramayı bırakalım da halini soyunu bırakalım da kişi orada kaçacak, kaçacak. Kimden? Min ehihi. Öz kardeşinden kaçacak. Önce Kabil kaçacak, Habil'den var. Kabil, Habil'den kaçacak böylece. Onu öldürmüş çünkü böylece kaçacak. Kardeş kardeşten kaçacak. Neden? Benden hakkını istemesin diye. Ve ummihi, insan öz annesinden kaçacak. Eyvah, ben dünyada ana hakkımı yerine getirememiştim. Annem bugün benden bir şey ister der. O gün öyle gün ki, öyle gün ki kimse kimseye gözü görmüyor. Bütün insanların tek amacı bir yere toplanmış, cehennemden kurtulabilmek. Ne gerekiyor? Ancak sevap. Sevap gerekiyor. Kimden ne koparabilirim diye. İnsan orada annesinden kaçacak. Ve ebihi babasından kaçacak. Ve sahibetihi eşler birbirinden kaçacaklar. Eşler. Kadın kocasından kaçacak. Onun hakkı var bende. Erkek hanımından kaçacak. Ah, onun hakkı var bende. Ve binihi ve bunun da ötesinde insanın yavrusundan, evladından kaçacak. Kaçacak böyle şey. Çünkü kız yapışacak annesinin yakasına, o da mahşerde hesabı sıra gelince anne, anne, sen dünyada beni baktın, büyüttün, okuttun, doktor avukat yaptın beni, profesör yaptın. Ama Allah onları buna sormuyor burada. Allah bana burada imanı soruyor. Allah burada namazımı soruyor. Allah burada bana örtünmemi soracak burada. Anne sen hakkını yerine getirmedin. Babasının yapışacak, yapışacak. İşte bunun için bak Mevlam buyuruyor muhtemelen kardeşlerim. Bu olacak böyle bakınız. Mevla buyuruyor. Yevme yefirül mer'u. İnsan kaçacak böyle. Kardeşinin annesinden, babasından, eşler birbirinden, ana ve evlattan böyle kaçacak, böyle kaçacak böylece. Ama tabii kurtuluş var mı? Yok kurtuluş böylece. Ama o da kaçacak bu şekilde. Ve Mevlam buyuruyor bizlere Meryem ayet 93-95'te, yani bütün canların toplanmasını mahşerde. Bismillahirrahmanirrahim. İn küllü men, in küllü men his semavati vel erdi. Yedi kat gökte de ve yerde. Ne kadar canlı varlık varsa illa atir rahmani abda. Bakın böyle buyuruyor. İn küllü men his semavati vel erdi. Yedi kat göklerde, yerde, yerin altında, denizlerde, havada ne kadar canlı varlık varsa illa atir rahmani abda. Bunlar her bir rahman Allah'a ancak bir kul olarak geçecek. Kul olarak geçecek böyle. Kul tam teslim edecek böyle işte. Efendim zamanda çarmış, kralmış, padişahmış, imparatormuş, derebeymiş, asmış, kesmiş, şu bu yok muhtemelen böyle işte. Hatta peygamber de olsa, evliya da olsa, melek de olsa, kim olsa olsun, İşte o gün mahşere toplanacaklar. Ama her biri ancak bir kul böyle. Kul, kulluk ile gelecekler. Lekad ahsahüm. Allah onların hepsini, ihsa etti. Hepsi Allah'ın ilminde. Allah'ın muhafazasını elbise böylece. İhsa burada bütün canlılar tür olarak Allah'ın böyle ilminde. Ve addehüm adda. Ve Allah-u Teala her türlü Allah-u Teala sayısını da Allah sayısını da tek tek Allah'ın saymış Allah ilminde de bunlar böylece. Mesela kaç tür karınca var böylece. Her tür karıncanın, her bir karıncanın dünyadaki yaptığı işleri böyle. Her bir insanın yaşam boyu yaptığı işleri Allah-u Teala hep saymıştır. Ve kümati yerine kıyameti ferda. Ve kullühüm onların her birisi atihi Allah-u Teala gelecektir. Yevmi kıyameti kıyamet gününde ferda teker teker tek de gelecek böylece. Gelecek böylece. Kimsenin yardımcısı yok. Adamı yok. Dayısı yok kimsenin böylece. Evet dünyada makam mevki sahipleri olmuşlar. Şunlar bunlar olmuşlar. Ama orada yok böyle. Herkes kul. Böyle. Tam Allah itaat teslimiyete gelecekler. Tek de gelecekler. İşte bütün canlı varlıklar mahşerde toplantıdan sonra önce hiçbir konuşma olmayacak böyle. Çit yok böyle şey. Mevla buyuruyor ya. Bismillah. Hâzâ yevmü lâ yentikû. İşte bu öyle gün ki lâ yentikû konuşmak yok. Bir önce susmak böyle şey. İnsanlar çılgın gibi insanlar. Güneş yakıyor, Herkes ter yakıyor. Bedenler birbirine yapışmış. O bedenler birbirine yakıyorlar. Ter. Sayın kalpler boğaza tıkanmış. Böyle gözler açık. Kış kapanıyor böyle. Herkes böyle çılgınca bakıyor. Bekliyorlar. Beklemedi herkes. Tabii cehennemi herkes gözüne gördü. Öyle bir günde. Sonra Allah-u Teala şöyle buyuracak. İnsanlara, bütün canlılara, varlıklara, bizlere. Bismillah. En'am ayet 94'te. Bismillah. Velekan ci'tümüna furada. Allah bize buyuracak. Velekan ci'tümüna furada. Ey varlıklar, canlılar. Bakınız, emmimize mahşere geldiniz, toplandınız. Ne olduğunuz halde? Furada. Fert fert, tek tek. Böyle. Tek tek geldiniz. Kema halaknakim evvele merre. Sizleri ilk evvelki defa yarattığım gibi böyle geldiniz böyle. Yani insana dünyaya geliyor ilk yaratılışta hiçbir şey yok insana böyle. Mal, mülk hiçbir şey yok insana yok böyle. İnsan bir de çıplak geliyor. İşte insan kabine kalkacak. Yine insan o şekilde çıplak olarak mahşere gelecek teker teker. Ve terektüm مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ زُهُورِكُمْ Mevla buyuracak. Ve terektüm. Bak terk ettin Mevla buyuracak. Size verdiğim hanımallar, o mülkler vardı ya ne oldu onlar böyle? Makamlar, mevkiler, rütbeler, ünler, o yetkiler, neler, ne oldu onlar böylece? O kocaman köş saraylar, özel yat, özel uçaklar, özel köşkler, ne oldu onlar? Onları hepsini terk ettiniz. Vera'a zuhurikum. Arkanız dünya bıraktınız. Vela bırakacak. Bakın muhterem din kardeşi. İbret alın bundan. Bu olacak. Mevla buyuruyor. Bismillah. Vaden aleyna. İnna kunna failin. Mevla buyuruyor. Üzerine vaadimi yapacağım. Mevla buyuruyor. Olacak muhterem. Allah bunu yapacak muhterem. Yapacak bunu böyle. Nasıl olacak bakınız. Her birimiz oraya teker teker gideceğiz. İlk yaratıldığımız gibi. Soy sop yok. Yakın bakın yok böyle şey. Kimsenin mal mülkü fayda vermiyor böyle. Diploma, makam, rütbe vermiyor bu kim böyle. Hep dünyada kaldı. Özel yatta kaldı. Özel uçaklarında kaldı böyle. Yetkilere kaldı, rütbelere kaldı. Her birisi kaldı dünyada. Her biri toz duman oldu böyle. Ama insan oraya hesabı güzel gittik oraya böylece. Tabii orada şimdi ne olacak mahşeden bakınca? Nedamet, pişmanlık, pişmanlık şimdi. Özellikle bazı kişiler biraz hakla tanışır bazı insanlar. İslam'la tanışırlar, İslam'ı biraz bilirler de fakat sonradan işte onun etkisine kalırlar, çevre etkisine kalırlar. İşte görev, makam, mevki şeyiyle İslam ayrılırlar. Bunların pişmanlığı daha da kötü olacak mahşerde. Mevla şöyle bize buyuruyor. Furkan ayet 27'de Sebillah ve yevme işte o günü mahşer yerinde yealdu zalimu ala yedeyhi. Bakınız Mevla buyuruyor. Ve yevme işte o günü yealdu zalimu. Zalim ızdıracak, yiyecek. Ala yedeyhi iki eline böyle şey. Ama öyle ısır bırakmayacak, koparacak mı? Eline verecek. Ağını sokacak. Böyle zalim. Nedir zalim? Allah'a kulluk edemeyen. Zulüm nedir? Zulüm hakkını haklıya vermeyen. Mülk Allah'ın. Yaratan Allah Celle. Yer gök Mevlamızın, mülk onun Mevlamızın, Allah'a kulluk etmeyen. Hatta başka bir şeye tapınan. İdeolojilere, şunlara, buna sapık yollara gidenler, bunlara zalim deniyor. Ne yapacaklar pişmanından bunlar? İkin ısıracak böyle, koparacak eline böyle şey. Yakulu şöyle diyecek. Ya leyteni tehaztü me'er resulü sebilâ. Ah ne olaydı. O resulle peygamber beraber o yol tutsaydım. O yola gitseydim. Peygamber izinden gitseydim. Ah bak ya leyteni. Ah vah diyecek böylece pişmanlığından, nedametinden ellerini böyle parça parça koparacak, kendini ısıracak. Ya veleta ah ne olaydın da lemettehiz filan halila. İşte filan kişiye dost edinmeseydim, onu sevmeseydim, ona bağlanmasaydım, onun peşinden gitmeseydim, ona aldanmasaydım. Bu ayet-i kerimenin tabi sebebin nüzulü deniyor. İnmesine sebep şu, yani hükmü geneldir ama özel bir tabi bir olay oluyor. Ayet o zaman geldi. Mekke mükerreme döneminde. Mekke'de Ukbe bin Ebi Muayy diye bir kişi vardı. Ukbe bin Ebi Muayy denen bir kişi vardı. Bu kişi peygambere karşı bir yakınlığı gösterir, peygambere yakınlığı gösterirdi. Hatta bir gün bu kişi güzel bir yemek hazırlanmış. Bazı dostlarını çağırmış. Peygamber evine çağırdı. Buyur ya Muhammed bize gel dedi. Tabi peygamberler doktor gibidir. Her yere giderler. Gitti peygamberimiz de. Dedi ki o Ukbe ya Muhammed ne olur illa yememde yesen de. Öyle gönlüm istiyor. İsrar etti. Peygamber şöyle buyurdu. Eğer kelime-i şehadet getirirsen yerim. Yoksa yemem be peygamber, yemem. O da bunun üzerine kelime şehadet getirdi. Peygamber Yemen'den yedi böylece. Tabi Müslüman olmuş oluyor böylece. Bu Ukbe'nin bir müşrik dostu varmış. Übey bin Harf denen. Übey bin Harf ki Uhud Savaşı'nda öldürüldü, peygamber öldürüldü. Azılı İslam düşmanı. Azılı peygamber düşmanı. Azılı Kur'an düşmanı böyle. Azılı böylece. Tebtun'dan tabi nesilleri geliyor var. Her zaman var bunların böyle. O şekildeyken. Bu Übey ile bu Ukbe ile arasında çok estemberen samim dostmuş bu birbirine karşı. Çok bağlanmışlar. Bu Übey'i duyunca Ukbe'nin kerimesine getirdiğini ona geliyor. Sen dinden mi çıktın diyor. Yani putçuluğu bıraktın mı? Bu rejimi bıraktın mı? Deyince İşte yokmak derken eğer sana konuşmam diyor. Eğer haşa Muhammed'e hakaret etmezsen böyle diyor. O da o dostu Übey bin Harf'i kıramadı. Onunla dostluğun devamını tercih etti. O günkü ortam onun için daha çıkarlıydı böyle şey. Mekke'nin peygamberimiz tabii yok peygamber onun kişiliğe böyle. Bir yarar çıkar sağlamıyor peygamber iman etmek alanında. O Übey'den böyle dünyanın yararı için onun hatırını kıramadı. Peygamberimizden koptu. Hatta peygamberimize hakaret etti. Ukbe. Bu ayet-i kerime geldi. İşte o Ukbe denen kişi mahşer yerine geldiği zaman tabii hakikati, gerçeği tam açıkça görecek, cehennemi görecek, Peygamber oradaki makam mahmudunu görecek, hesap günü görünce orada pişmanlığından Peygamber'i tanımışken, ona bir de yakınlık bağ kurmuşken, Übey denen o müşteki aldandı ya, ne yapacak? El ısıracak. Keşke Peygamber'e yol tutsaydım, keşke onun peşine gitmeseydim diyecek. Tabi bunların her zaman örnekleri vardır. İşte bazı kişi dünyada Allah korusun, böyle İslam'ı tanımışken, hakkı gerçeği görmüşken, böyle akıl dürbünüyle insan baktığı işte meydanda haber. Şimdi Allah'ın celalühü, bir ölüm var, bir mahşer var işte var. Bunu görmüşken bazı kişiler böyle işte arkadaşının çevresi etkisiyle veyahut da bazı çıkar yönünden, hatta mesela bazı zaman gelir ki Müslüman olsa, yani hangi halk dinse o dönemde, o dine bağlansa aşağılanacak icabında, aşağılanacak, çevreden dışlanacak filan. İşte çevreden dışlanmayayım, aşağılanmayayım diye İslam dışı kalan öbür şey uyanık işte Allah korusun, onların pişmanlığı daha çetin olacak. Sonra gelecek mahşerde amel defterlerinin dağılmasına. Şimdi dünyada her ikramızın iki melek var. Mevla buyuruyor. Bismillah. Kiramen katibine ya'lemune ma tef'alû. Ne yaparsanız bilen iki katip melek var. Böylece. İki melek var. Sağda solda. Bu sevapları kaydediyor. Bu da solda günahı kaydediyor bu şekilde. İnsan ölüm anında, daha ölmeden ki ölüm anında bu defterlere duruluyor. Hatta kişi ölmeden anda, son anda onları kişi görüyor böyle. Onları kişi görecek. Yani herkes, kafir de olsun, Müslüman olsun, hem melekleri görecek, hem amel defterini görecek. Bunlar durulup, arşa saklanıyor bunlar bu şekilde. İşte mahşerinde bu uzun bir bekleyişten sonra sıra gelecek amel defterin dağılmasına. Gökten böyle kar yağar gibi gelecekler. O zaman ne olacak? Allah Teala buyuruyor bizlere bunları. Câsiye Sûre ayet 28'de. Sebillah ve terâ külle ümmetin câsiye. Ve terâ göreceksin, Allah göreceksin. Orada külle ümmetin, bütün ümmete toplumlar câsiye. Amel defterleri dağılacak deyince tabi o hatırlayacak, dünyasını hatırlayacak. Abdest yok, namaz yok, şunlar yok, bunlar yok. Haramda işlemiş. Zaten ölmeden anında ondaki insanları gördüğüm, o şimdi kendisine verilecek, o kendisine verilecek. Kişiye tabi insanlar da o anda hali kalmayacak böyle. İnsanlar çökecekler böyle. Câsiye böyle diz üstüne çökme, hatta kim böyle baş yere düşecek böyle. İnsanlar o kadar korkudan yere çökecekler. Küllü ümmetin tüda ila kitabiya. Her ümmet, her toplum kitabını dağılacak. Böyle bulacak. İkra kitabek. Oku bakalım kitabını. Oku. Kendi kendine hesabını gör bakalım. Meydanda. El yevme tüzevne makuntum ta'medü. Bela buyuracak. El yevme işte o gün mahşer gününde tüzevne. Karşını göreceksiniz. Ma kuntum ta'melun. Dünyada ne amel yapmışsanız, hayır şer, günah sevap ne yapmışsanız bunun karşını göreceksiniz. Haza kitabına, işte bu kitabın bedel bir kitabımız. Yentiku aleyküm bil hak. Bak. Bu kitap, bu amel defterleri yentiku. Burada bir incelik var şimdi böyle. Yektübü değil. Yani yazı değil. Yazı değil. Mevla buyuruyor. Yen tiku. Nutuk. Konuşma. Amel defteri konuşacak. Nasıl bir şey? Yani kağıt mı bilemiyorum bunu tabii. Yani aklıma böyle bir kağıt, bir dürülen defter aklıma gelmesin böylece. Mevla böyle bir isim vermiş buna. Anlaşılması için bu dünya diliyle, olması için tabi ne olduğunu bilemiyoruz. Yalnız konuşacak. Yani ağzıma çıkan sözleri kayda almıyor derler. Görüntüyü bak kayda almıyor derler. Bundan 50 sene önce bu anlama biraz zordu. Hele 102 sene önce hiç anlaşılmaz bu. Acaba nasıl olabilir? Olabilir mi böyle bir şey diye. Bak günümüzde CD bantları var mesela böyle işte. Hem görüntüyü alıyor, hem sesi de alıyor böyle, renkli de alıyor böyle işte. Alıyor bunları. İşte bu amel defteri de böyle olacak bak. Mevla abi yürüyor. Hadi kitabına yentiku aleykmil hakkı. Hak ile gerçek olarak neyse gerçek neyse kitap bunu orada konuşacak bak böyle. Amel defteri kişi bakacak ki hem görüntüsü. Mevla abi yürüyor. İnna kunnan destensiyo ma kutum ta'melu. Size dünyada ne amel yapmışsan bunun hepsini kayda oraya geçirdik. Hepsi böyle kayda altına alındı, kayda geçirildi. Hem renk, hem görüntü ve hem konuşmalar. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri çoğu zaman ağzında bir çakıl taşı koyarmış ağzına. Buna nedenini soruyorlar. Neden böyle yapıyorsun diyorlar. Şunun için bunu yapıyorum diyor. Konuşmam gerektiği zaman hemen konuşamayayım. Konuşmamı engellesin diye bunu yapıyorum böyle diyor. Önce düşüneyim. Eğriyor, doğruyor, sevabı, günahı yani getireni götüreni hesaplayayım. Ondan sonra bunu çıkarıp konuşayım diye. Hatta o kadar ki sevgili kardeşlerim dünyada boş bile konuşuyoruz ya böyle, hep yapıyoruz böyle. Abi gevezelik yapıyoruz yani böyle. Laubalilik yapıyoruz böyle. İşte. Boş sözler böyle yapıyoruz. Bunların da her biri kayda geçiyor bakınız. Kayda geçiyor böyle. Yani konuştuğumuz sözü arasında günah olmasa bile bazen tabii çok müstehcen böyle ayıp sözler de böyle. Çirkin sözler de yapıyoruz. Hele bazen kızıyoruz. Hepimiz sahip insanız da, beşeriz tabi. Yapmamız gereken yapıyoruz da. Mesela bazen kızıyoruz böyle. Hele bağırma, çağırma. Hele bir insan bile yetkiliyse, metkiliyse kişi Allah korusun böyle. Bağırma, çağırma, köpürme, öpürme. Bak Allah korusun böyle. Hem çıkan böyle sözleri, onundaki hareketleri böyle, hepsi böyle kayda geçiyor böylece. Kayda geçiyor böylece. Tabi içki alemleri böyle, kumar alemleri, fuhuş alemleri böylece. Yaptığı günahlar hepsi böyle geçiyor kayda böylece. Hatta Allah korusun ne kadar bunu zevkli yapmışsa o kadar büyüyor bunun günahı da büyüyor Allah korusun. Büyüyor. Tabi bunun karşısı da var ama böyle. Bir de namazda, Kur'an'da, zikrullah'da böyle edebili oturmuş, camide oturuyor, sohbette oturuyor, Allah yolunda oturuyor, huzurda oturuyor. Bu da bu kayda geçmiş bu şekilde. Peki şimdi ne olacak amel defteri verilince? Bir insan bunu nasıl alacak amel defterini? Mevlamız buyuruyor bizlere İnşikası ayet 7-8-9'da Sebebillah Fe'ma üte kitabı Fe'ma men üte kitabehü bi yeminihi. İnsanların bazısına bu amel defteri sağ eline verilecek. Bakın insan bazı sağ eline verilecek. Ve Mevla buyuruyor, kime? Kime ki amel defteri sahne verilirse? Fesevfe yuhasebi hesaben yesira. Bu kişi artık hesabının çok kolay olacak böyle. Yuhasebi hesaben yesira. Çok hafif, kolay hesabı görülecek böylece. Kim amel defteri sahne verilirse. Yani bunlar tabii sevabı çok olanlar, ağır olanlar. Kimin ki amel defterinde günahı az. Hiç olması daha iyi ama imkansız tabii. Ve insanız, herkese vardır günah vardır. Ama kimin amel defterinde günahı daha az ise, sevabı da ne kadar çok ise o kişi orada o kadar sevinecek. Hatta koşacak. Ha umukru kitabiye. Nasıl bir çocuk mesela karnesini alır da çocuk ilk okutuyor daha ziyade. Çocuk karnesini alır işte pekile geçmiş, şöyle geçmiş. Çocuk başlar göstermeye. Bakın karneme, bakın karneme diye gönder. Öyle olacak muhtemelen böylece. O anda kim ama defterinin sahilini alabilirse. Herkes alsın alamayacak, alamayacak. Onun sahiline kalkacak, kalkacak. İrade Allah'ın emrinde. Sanki zaten feşli insanlar mahşerde herkes böylece. Allah herkesi yönlendiriyor orada böylece. Sahiline kalkacak, sahilini alacak böylece. Bakınca tabii görecek elhamdülillah. Elhamdülillah arada günah varsa da çok astilik günahlar. Ki çoğu tevbe etmiş. Tevbe etmiş. Tabii tevbe de her tevbe tam silemiyor bazı tevbelerde böylece. Şimdi mesela bazı kalem çok renkli, koyu bir kalem. Kuvvetli bir renk kalem. Onu tabii ne kadar biraz silgi silinse de o iz bırakır böylece, iz bırakır. Demek ki günah da böyle çok zevkli işlemişse günah, onun tevbesi daha da zorlaşıyor tabii böylece, daha zorlaşıyor. Kimi tamamen siliniyor tabii. Bu sevinecek ve bunun hesabı çok kolaylaşacak muhtemelen. Hesabını kolaylaşacak, artık bundan korku gidecek mahşerde. O bundan korku gidecek, o haline gidecek, o rahatlayacak ve mahşerde bunun hesabı kolaylaşacak. Şimdi bir de aksine gelelim Allah korusun. Soldan verilenler. Mevla buyuruyor Hakka suresinde. Ve mâ men mütekitâbehü bi şimâlihi. Allah korusun cümle inşallah. Kimin de amel defteri mahşerinde soluna verilirse. Hatta bir de arkadan. Vera zuhur Mevla buyuruyor böylece. O kişinin sahiline kalkmayacak. Ferşi sahile kalkmayacak. Sol kalkacak, eline değil ama kalkacak ve ters dönecek, soluna arkadan alacak, amel defterini alacak. Alacak, tabi bakacak, hep günahlar böylece. Bazen bir cumaya gitmiş, bazen bahrame gitmiş, bazen 5-10 para fakir vermiş ama onlar devede bir tüy kalmıyor ki bunlar böylece. İmanın başta iman, ondan sonra 5 vakit namaz, günlük 5 vakit namaz. Efendim işte ben namaz kılıyorum, hayır yapıyorum başka. Şimdi bakın şurada aldanıyor bizden. Bunu aldanıyor bu şekilde böylece. Bir defa namaz kılmamak en büyük günah. Yani bir vakit namazı kılmak ne kadar sevap ise. Ki bunu bir Allah bilir böylece. Yani bir vakit namazı sevabı bir Allah bilir böyle. Bir vakit namazdaki sevabı. Bir besmele 19 harf var. Bir evzde bu kadar harf var. Fatiha 140 harf var Fatiha. Bir namazda tekbir, tesbihat var, Fatiha var, zamsı, rükûs, secde var böyle. Bir vakit namazda böyle. Yani bir vakit namazı bir Allah-u Teala böyle. Milyarlar, milyarlarsa bir vakit namaza böyle işte. O kadar sevap böyle işte. Efendim işte ıvır zıvır bir şey yapmışım böylece. Onda bir şey almış olabilirsin ama bir vakit namazı bir yanında o deveden bir kılın zerresi bile olmaz bu şekilde. Bir de üstelik kılınmayan namazın da günahı sevabına eş orantılı olacak böyle şey. Bir vakit namazı kılmadık, Allah korusun, kılmadık. Kılınmayan namaz sol deftere yazıldı, günah yazıldı böylece. O kadar büyük günah, o kadar büyük günah yazıldı Allah korusun. İşte bunun için demek ki Allah korusun kimi amel defteri mahşerde soluna verilirse, onun soluna kalkacak. Arkadan aldıysa feyekulü, o da şöyle diyecek, ya leyteni, ah ne olaydım da lem ute kitabi, ah kitabım bana verilmeseydi, ah bunu görmeseydim. Görüyor amellerini, içki alemleri, fuhuş alemleri, boş gevezelikler, bağırmalar, çağırmalar, dünya zevkleri, boş şey, hayat boş geçmiyor hayatı, hep günahlar günahlar günahlar böyle. Amel defterini görüyor. Hem konuştuklarını duyuyor. Görüntüye var. Ah ne olaydım. Kitap bana verilmeseydim. Bugüne gelmeseydim yani. Velem edrimme hisabiye. Bu hesap günü ulaşmasaydım buraya. Yâleyte kâhatini kaldı. Ah ne olaydı. O ölüm son kesin hüküm olsaydı. Yani öyle toprakta çürüdüğüm zaman öyle kalsaydım keşke tekrar diriltilip mahşere getirilmeseydim diyecek ama kimden ne var ki muhteremler? Eden evliyen Mevla muhteremler. Yaradan o. Dünyaya gelmek elimizde miydi bizim? Biz mi dünyaya geldik? Biz mi kendimizi atanla hücreden yarattık, kendimizi yarattık? Ya. Nasıl dünyaya gelmek elimize değil. Anne baban da eline değil böyle şey. İnsan olmak elimize değil. Bizi dünyaya getiren kudret, azamet, kudret öldürecek, dağıtacak, yine atomla dönüştürecek, yine gün gelecek o Mevla, kudret Mevla. Ama ruh bir şey olmuyor tabii. Ruh aynen kalıyor. Tekrar yaratacak bizlere böyle şey. Yani kişi orada işte artık tek şeyi ölüm isteyecek. Ölüm böyle. Mahşerde ah ölüp kalsaydım. Tekrar diriltilmeseydim. O anda eğer ölüm elinde olsa kişinin ölümlerin en kötüsünü orada kendini seçecek. Yani kör derslere kesin parçasına razı ölebilse de o cehenneme girmesi ama tabi işten geçmiş oluyor. Ondan sonra artık başlayacak muhasebe. Yani mahkeme. Mahkeme-i Kübra deniyor. Mahkeme-i Kübra. Kübra en büyük mahkeme. Onun üstünde mahkeme yok başka. O mahkeme artık temizi yok. Böyle şey. Hakim Allah Celle böyle. Her şeyi gören, her şeyi Allah'a tararda kendi mahkeme edecek. Böyle. Edecek. Allah mahkeme edecek. Ve günahı sevabı dartan mizan konacak. Mizan terazi anlamına geliyor. Ama nasıl terazi bilemiyoruz bunu böyle şey. Yani aklıma dünya terazi gelmesin tabii. Malum bir terazi bilemiyordu olduğunu. Mevlamız buyuruyor Enbiya Suresi ayet 47'de Venel davul mevazine kıste liyemil kıyame. İşte kıyamet günü düşün. Adalet terazilerini ortaya koyacağız. Venel davul bazı koyacağız. El mevazine. Mizanın şu mizanları terazide koyacağız. El kıste. Muksit. Adaletli olmak üzere koyacağız. Kıyamet günü için. Fela tüzümü nefsün şeya. Hiç kimse orada kesinlikle haksızlık edilmeyecek. Yani yaptığı en küçük sahabının karşılığını alacak. Yapmadığı günah bunu yüklenmeyecek böyle. Haksızlık olmayacak. Vinkane miskale habbetin min hardelin. Yaptığı bir şey sevap ya da günah. Yaptığı bir şey hardal tanesi kadar bile olsa bakın. Yani bir çiçek tohumu kadar zerre kadar bir hayır da yapmışsa şer de yapmışsa eteyna biha. Onu getiriyor Mevla buyuruyor. Mizana koyalım Mevla buraya. Bir gün Hazreti Ayşe validemize birkaç kadın ziyaretine gelmişler Peygamberimizin vefatından sonra. Hazreti Ayşe annemizin evinde o gün yalnız bir salkım üzüm varmış evinde. Bütün serveti o evinde. Tabi misafirler bunu ikram ortaya koyuyor. Buyurun yiyin diyor. Misafir daha başlamadan yemeğe kapı vuruluyor. Çıkıyor Ayşe validem. Kim o? Bakıyor gerçekten bildiği, tanıdığı bir fakir kadıncağız. Ama çok fakir bir kadıncağız. Bitkin bir halde. Geliyor. Ya Ayşe şeyen lillah. Ya Ayşe çok bittim. Yürüme halim kalmadı. Allah aşkına bana bir şey verebilirsen varsa ver. Girdi eve gene. Gene bir baktı. Yok. Evinde ne bir hurma. Ne bir lokma ekmek. Ne bir şeyin daha. Tek bir serveti, bütün malı bir salkım üzüm diyor. Onu da ikram etti misafirlere. Tabii geri alamaz Tibet'te onlara. Fakat kapıda bekleyin acıyor. Şimdi diyor ki misafirlerine eğer sizin müsaadeniz olursa, izin verirseniz diyor, bundan bir tek tane üzüm koparayım, bunu kapıda bekleyin vereyim. Ama hepsini ver. Hayır olmaz. Bu sizin hakkınız diyor. Oradan bir tek üzümden koparıyor, fakire veriyor. Fakir hemen ağzını atıyor, onu çiğneyen başlıyor ağzında. O bile yetiyor fakir anda. Şimdi kadınlar soruyorlar, ya Ayşe, bir tek üzüm tanesi sadaka olur mu? Hazreti Ayşe validemiz şey diyor onlara, siz Kur'an okumuyor musunuz? Allah ne buyuruyor böyle diyor? Zerre miskali hayır, zerre miskali şer mizana konacak, konacak. Hani bir üzüm tanesinde kaç bin zerre var buyuruyor muhteremler. Bunun gibi böylece insan, yani hepimiz elimizden ne geliyorsa az demir işi yapalım, Allah işi yapalım böylece. Fatih okuyalım, İhlas okuyalım, Allah diyelim, kelime-i tevhid getirelim. Tabi beş vakit namazı elimize kadar daha güzel kılmaya çalışalım. Daha uzun okumaya çalışalım. Vakti müsaitken böyle. Yani kimin vakti daha müsaitse, bu ortam daha elverişliyse, namazımızı daha güzel kılmaya çalışalım böyle. Tesbih güzel çekelim inşallah. Elimizden geldiği kadar bir Müslümana bir şey anlatalım. Din karşısına bir selam verelim. Hasta ziyarettir, şudur budur. Tabi parasal, sözlü, her şeyle böyle. Ne yaparsak bak kendimize böylece. Mevla buyuruyor. Hardal tanesi ağırlığında bir şey bile. Yani küçük çiçek tohumlara kadar böylece. Zerre kadar bir şey bile. Ne yapmışsa. Kişi mesela bir gece uykusunda bir Allah dedi bak. O da gelecek böyle. İnsan besmele çekti. O da gelecek böyle. O da gelecek. O da gelecek. Yapmaya çalışalım inşallah. Peki şu ne olacak sonra? Tartansa ne olacak? Bela buyuruyor. Ara suresinin ayet 8-9'da. Sebillah. Vel veznü yevm iznil hak. O gün vezin haktır. Mahşerde vezin olacaktır. Haktır, gerçektir, sabittir. Mevla buyuruyor. Mizan konacaktır. Femen sekulet mevazinuhu. Kimin sevabı ağır gelirse, ağır basarsa sevabı. Demek ki bakın Allah'ın rahmeti elhamdülillah hiç günah olmasın demiyor Mevla muhtemelen. Kimin ki sevabı ağır basarsa, yani tekrar şunu arz edeyim. Sakın kendimizi kandırmayalım bak muhtemelen. Yani namaz kılmayalım, bahar yapma, kandırmayalım. Çünkü kılınmayan bir namazın o kadar muazzam bir günahı var ki o günah dağlar günah gelecek böyle şey. O namaz kılınsa ne olacak? Hatta kaza edilse bile o günah silinecek oradan, sevabı dönüşecek böyle şey. Bunun için öncelikle Allah emrinin farzları yerine getirmeye şart çalışalım bunlara böyle şey. Mevla buyuruyor işte kimin ki mizanda sevabı ağır gelirse öncelikle beş vakit namazdan sonra çekileceğiz böyle şey. İncelikle böyle şey. Ta bülü çağından, ilk bülü çağından son nefese kadar her vakti namaz teker teker sorgulanacak. Ama tabi bunlar tam güzel kılmış, kabul olmuşsa amel de bunları gösteriyor. Bunlar toptan geçiverecek bunlar bu şekilde böyle. Kısa olacak böylece. Ama insan biraz bir teklemişse, işte kıldı, kılmadı, şunlar bunlarsa o zaman hesap orada uzayacak. Orada bekleyin uzayacak orada. Allah korusun. Her vaktin namazı, bak her vaktin sabah namazı kılmışsa, ne derece kılmışsa, ne kadar canlı kılmışsa o kadar büyük böyle. O kadar büyük nur böylece. Tabii ki şuna sevmeye böylece konuşacak. Öğle namazı kılmadı, bu da var öğle namazı günah kısmına böylece oturacak tabi Allah korusun böylece. Tamam da. İki akşam yatsı, ertesi gün dön, böyle devam edecek bu şekilde. Fevlâike humul müflûhûn. İşte kimin mizanda sevabı ağır gelirse, onlar felah bulanlardır Mevla diyor. Onlar kurtulur artık onlar. Böylece. Tabi hesabı görüldü. Allah hesabı çabuk görecek. Kimin ki mizan, amel defteri sana verilmişse, onlar zaten belli onlar. Onun hesabı çabuk görülecek. Onlara mahşede beklemeyecekler. Arşın gölgesi var orada böyle. Orada Peygamberimizin havuzu kevseri var. Büyük bir ırmak, nehir. Okyanustan büyük. Baldan tatlı, kardan beyaz, sütten beyaz, kardan soğuk artık böyle. Tabii imkansız anlatmak tabii onu da. Bu gibi bazı tabirler hakkında kullanılmış. Hadis-i şerif böyle geliyor. Havuzu kevseri var. İşte kimin ki hesabı çabuk görüldü, görülürse hemen ayrılıyor mahşerden, arşın gölgesinde, tabi hep orada iyiler böyle efendim. Hep iyiler böyle. Kendi aralarını sever, tanışmalar, görüşmeler, oturuyorlar elhamdülillah. Kana kana su içecekler, rahat çeker onlar. Ve men haffet mevazinuhu, kimin de Allah korusun sevabı hafif az gelirse, günü ağır bastıysa, ilahir, tabi bunları Allah korusun işte, hüsnünde kalanlar, tabi bundan sonra Allah korusun cehennem olacak muhteremler İzmir Teala. Kısa geçeyim inşallah, nasıl olsa inşallah. Şimdi, bu şekilde insan hesabı görüldüğü gibi, hayvanlardan mahşere gelecekler, her biri gelecekler. Peki hayvanlar neye mahşere geliyor acaba? Onların da günah sevabı var mı? Hayır. Hayvana günah sevabı yok, hayvana da kısas var, kısas. Hakkını alma. Yani hangi hayvan dünyada haksızda uğramış ise, gerek başka hayvandan, gerek insandan, hakkını alma oraya gelecek. Mesela bir kedi dururken diğer kediyi tırmalamış. Bilmem ne yapmış. Öbürü zayıfmış, küçükmüş. Hakkını alamadı. Allah bunu görüyor, biliyor tam muhtemelen. Allah bunu görüyor, biliyor. Ne olacak? İşte orada o zayıf kedi, o kediden onun hakkını alacak. Mevlam ona büyük cüse verecek, ona Allah Teala. Allah'ın güç verecek. Allah Teala'nın izin verdiği ölçüde o zaman içerisinde hakkını alacak bana böyle. Tırmayarak, ısırarak hakkını alacak böylece. Bir de hayvanların insandan hakkı varsa, hakkı varsa, hatta mesela bir karınca bile, bir kişi bile bile göre göre kasten, yani karıncayı küçük, hakir görerek, onu önemsemeyerek, aşağılayarak bir insan kasten bir karıncaya bassa, ölürse kasten. İnsan bir kuşa taş alsa, yaralasa, insan bir hayvana böyle gereksiz bir zarar verse, o hayvan o kişiden hakkını alacak muhtemelen. Karınca bile olsa, karınca anda dev gibi büyüyecek böylece. Büyüyecek, insanı altına alacak, karınca böyle ısıracak, ısıracak böylece. Hatta başka mesela pençesiyle eze eze hayvan tatmin olacak, Rabbin o gücü verecek, onu bırakacak bu şekilde böylece. Bir de insanlar arasında hak meselesi var şimdi böyle. Kul hakkı deniyor yine bunlara. Velamız buyuruyor Peygamber hitaben Kur'an-ı Kerim'inde. Sebillah. İnneke meyyitün ve innehüm meyyitün. Sen de öleceksin, onlar ölecekler. Hatta hayvanlar peki sonra ne olacak? O konuda cevabını inşallah. Allah da buyuruyor ki hayvanlara, yani her bir hayvan türleri, her biri hakkını alıp tatmin olduktan sonra buyuruyor ki Mevlam, künü turaba, toprak olunuz, hayvanlar bir an toprak olup dönüşecekler böyle işte. Bitecek onların işi. İşte hayvanların toprak olduğunu gören günahkarlar ne yapacaklar o anda? Yevme, Mevla buyuruyor, Amme suresinde ayet 40'ta, sonunda yani son ayetinde beraber sebebiyle yevme yenzurul meru ma kademet yedahü. Kişi bakacak, hayvanlar toprak oldu, öldü bitti, tamam kurtuldu onlar. İşte bitti artık onların böylece. İnsan ölemiyor. Ölüm yok insana böylece. Cehennem bekliyor. Zabani insanı bekliyor orada. Kişi bakacak, ma kademet yedahü. Neler oraya göndermiş dünyadan bakacak. Ahmet'ini gördü tabi neşe. Neler göndermiş bakacak. Ve yekûlül kafir. O zaman diyecek ki kafir olanlar, ya leyteni kuntü turab. Ah ne olaydı. Ben toprak olsam bu şekilde. Ah ben toprak olsam, ben de çiğnensem, ölsem, toprak olsam da cehenneme girmesem diyecek ama tabi işten geçecek muhteremler. Sonra İnsan arasında hak, adalet, bir hukuk meselesi var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mahşer yerinde sıra gelecek kul hakkına. Mahşere böyle bölük bölük olacak. Namaz yeri ayrı, oruç yeri ayrı, zekat yeri ayrı, her bir ayrı, kul hakkı ayrı. Tabii orada gün olmayan çabuk geçecek oradan bence. Yani bir nevi gümrükteki bir arama gibi bunlar olacaklar. Kul hakkına gelince, buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir hadis-i şeriflerinde Medine müflüsü, ümmeti müflüs kimdir? Diyorlar, ya Resulallah, iflas eder, mal mülkü olmayan. Hayır, o değil. Mahşere gelir zamanda, evet, sevabı vardır, bir şeyi vardır, gelir. Ama sıra kul hakkına gelince, buyuracak ki melek var görevli, ey mahşer halkı, filanın filanın hesabı görülüyor. Onda kimin hakkı varsa gelsin bakalım. Tabi emir boyu muhtemelen, emir boyu bence. Oradan biri gelecek, ya Rabbi paramı aldı vermedi, malımı aldı vermedi, bana kötü söz söyledi, hakaret etti, tokat vurdu, dövdü, şunu yaptı, bunu yaptı. Böyle ömür boyu böyle gelecek, gelecek, gelecek, gelecek. Peki ne olacak orada? Orada para yok. Para yok olarak buna bence. Efendim vur, hayvan ısıracak, pençeleyecek. İnsan vur, vurmuyor. Ne istiyor? Sevap böyle. Sevap istiyor bence. Mahşerde tek geçerli şey günahtan kurtulmak, biraz sevap kazanmak. Her amacı bu. Amacı bu. Hatta dünyada zulme uğrayan mazlumlar orada çok ama çok sevinecekler. Bak. Çünkü o sıkıştığı anda kim zulüm yapma ondan sevap alacak. Ne kadar sevap alacak? Tabi Allah'ın adaleti içerisinde, hiçbir şeyle karmaşık değil böyle, içerisinde ne kadar bulunmuşsa. Mesela biri kızı birine tokat vurdu, o da bir tokat vurdu eliyle. Bunlar dünyada karşılıklı birine hak kalmadı bunlarda. Biri bir tokat vurdu, ona iki tokat vurursa, bir tokat fazla vurdu ya, o bir tokatını karşı alacak orada, mahsus alacak böyle işte. Alacak, Allah korusun. Tabi ne alacak? Sevap alacak böyle. O gelecek sevap, sevap, sevap, sevap. Sordu sahabeler, peki ya Resulallah, eğer bu kişinin sevabı yetmezse, bize kul hakkı çok, zulüm yapmış, baskı yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Hele yetki sahibi, makam sahibi, rütbe sahibi kendisi böyle işte. Benim demiş, dünyaya sığmamış böyle. Kendini kaftanda görmüş, burnunu büyütmüş kendisini böylece. Çok zulüm yapmış. Hak sahipleri geldiler, çok geldiler. Yüz binler geldi, hak sahipleri geldiler. Hesabı yok, veremiyor, yetmiyor. Ne olacak? Bir defa alacaklarını günahından bunu yüklenecek bakınız. Yüklenecek. Yine mazlum, yine o kazanıyor bu şekilde böyle. Yine o kazanıyor böyle. Yani bu zulüm yapan kafir de olsa bakın, Yahudi de olsa mesela. Bugün mesela Amerika, İsrail mesela böylece. Tam bir zulüm böyle. Tam bir terör böyle. Bu kadar çoluk, çocuk, kadın böyle biziz diyorlar böyle. Dünya bizim böyle diyorlar. Hiçbir şey yok karşılığına böyle. Hukuk, mukuk, bir şey kalmıyor böyle. İnsan hakları hepsi boş, rafı kaldırılmış. İyisini yaparız böyle diyorlar. Ama kim ondan kaybediyor muhteremler. Hatta kul hakkı dünyada bir çıkacak böyle. Bu devam etmez böyle. Zulüm devam etmez böylece. Çünkü öyle buyuruyor kitaplarda. Küfür devam eder. Yani inkarcılık devam eder. Eder ama zulüm devam etmez buyuruyor bu şekilde böyle. Özellikle işte mahşer yerinde. Bak mahşer muhteremler. Öldürülen çocuk. Yaralanan çocuk. Ayağı sakat kalan çocuk muhteremler. Baş yaralan çocuk bahşede gelecek. Ya Rabbi, ya Rabbi, bana gökten bomba yağdırdı ya Rabbi. Bak ayağım koptu, kolum koptu, bir gözüm çıktı ya Rabbi. Ben ömür boyu sakat yaşadım ya Rabbi. Gelecek, hak alacak ki muhteremde. Efendim ama kafir ama zaten sevabı yok. Ama bunun günü ona verecek bu kızlar. Günahını arınıyor bakınız. Arınıyor bu şekilde. Bundan günah çıkınca kalan günah belki de sevabından azsa yine öbürü kazanıyor bu şekilde bence. Bunun için muhterem sevgili kardeşlerim aman aman böyle kul hakkından kaçınalım muhterem. haşa böyle. Kimseyi aşağı görmeyelim. Kimseyi kötü görmeyelim böyle. Hatta kimsenin arkasından gıbet yapmayalım sakın ha. Onu da hakkını alacağız bu şekilde böyle. Kimseyi kötü zanla yapmayalım böyle. Herkes iyi zannedelim böyle. Bunu Allah biliyor böyle. Hesabı gün Allah görecek. Allah Rabbimiz, kul Allah'ın kuluru böyle, bilemeyiz böylece. Öyle kullar vardır ki, bugün belki İslam yaşamıyor ama yarın evli olabilir böylece. Bugün İslam yaşayan kişi Allah korusun kötü olabilir böylece, değişebilir böylece. Bunun için bizim hakkımız değil ve kimseyi aşağı görmek böylece. Dua edelim yalnız, hep iyi olsun ama özellikle kulaktan kaçınalım. Bir de son olarak muhterem cemaatimiz mahşerde bir hak var, şefaat hakkı var. Şefaat, şefaat. Nedir şefaat hakkı? Cehenneme artık girecek. Girecek. Bazı kullara Allah bu izni verecek. Verecek, Allah da verecek şefaat hakkı. Ama şefaat mahşerden sonra olacak böyle. Mahşer yeri 50 bin sene devam edecek. Normal olarak böyle. Tabi hesabı çabuk görünen olacak. Aradan çıkanlar olacak. Onlar başka. Ama günahkar kişi mahşerde 50 bin sene başı böyle cayır cayıracak başı, beyin kaynayacak böyle, beyin tepeden böyle, güneş çıplak başı, ayaktan tabandan yakacak içine böyle, böyle izdiham, ter, kulağına kadar böyle, göğsüne kadar ter, izdiham, dili sarkacak böyle, korku, stres böylece, gözün bir an kapayamayacak, çılgın gibi olacak böyle. Cehennemi görecek 50 bin sene. İşte bunun sonu Allah-u Teala izin verecek bazı kişilere. Bu arada Peygamberimize Mevlam buyuruyor. Bismillah. Velesevfe Rabbike feterda. Velesevfe yu'tike Rabbike feterda. Mevlam buyuruyor. Habibim Rabbim o kadar sana verecek ki, o kadar verecek verecek de feterda. Artık razı olun diyeceksin. Şimdi tabi insanlar sıkışacak mahşerde artık. Aciz, imkansızlık böyle. Çılgınlık, pişmanlık. Ama tabi imanı olanlara şefaat derimde. İman olanlara şefaat. Adem Aleyhisselam gelecekler, nefsi, İbrahim Aleyhisselam nefsi, Peygamber gelecekler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri arşa gidecek, alnını secdeye koyacak peygamberimiz. Allah-u Teala çok tesbih yapacak peygamber. Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala hamdü sen tesbih yapacak Allah peygamberimiz. Peygamber buyuracak ki ya Rabbi, biricik kızım Fatıma arkandan kalan, kızım Fatıma'ma kurban et ümmetim, onu yak, ümmetim yakma, dayanamam buna. Bir cevap yok. Ya Rabbi, torunlara masumiyet feda ettim ümmetime, yine şey yok. Peygamber çok ağlayacak, yalvaracak. Allah izin verecek. Ya Muhammed gözün yaşını sil. Kalk mahşere git. Ümmetini kurtar. Ümmetini kurtar. Peki nasıl ümmet tanıyacak? Mevlamız buyuruyor bizlere Rahman suresinde. Mücrimler simasından tanınır. Çok öz yapacağım burasını inşallah. Mücrimler, günahkarlar yüzden tanınacak böylece. Bazılar kapkara olacak, bazılar beyaz olacak mesela. Yeme tebiyadu vücuhun ve tesveddu vücuh olay bakınız. Bazı yüzler kapkara, bütün beden böyle kömür gibi kapkara olacak, korkunç olacak. Bazen nurlu olacaklar böylece. Kimler bunlar? Peygamber'in sorduğu sahabeler. Ya Resulallah nasıl ümmetini tanırsın? Şöyle buyurdu. Ümmetimi abdest ağzından tanım buyurdu. Kim ki beş vakit namazını kılar da günde abdestini alırsa onların abdest azaları yani yüzleri, başları, kolları, ayakları nur gibi parlayacak. Onu tanırım bu şekilde böylece. Bu hadis-i şerife baktığımızda çok sevgili kardeşlerim Allah korusun bakınız. Demek ki namaz kılmayan kişi şefaat Allah korusun yoksun kalacak Allah korusun. Bunun için ama ne olur inşallah hep kendimiz işimiz. Bak orası kardeşin kardeşten kaçtığı gün, ananın kızından kaçtığı gün böyle. O gün böyle. Nefsi nefsi gün böylece. O gün olacak böylece. Kesin böyle böylece. Sanesiyle belirlenmiş, takdir edilmiş bu olacak, olacak böylece. Ama inşallah hemen bahşemiş, tevbe edelim inşallah. Mutlaka namaza bahşen Allah-u Teala inşallah Teala. Günahlarımıza tevbe edelim. Tevbelerimizi böyle canlı yapalım böyle, istekli yapalım. Yani günahlarımızı güzel silelim böyle. Yani nasıl insan bazı lekeler vardır. Bazı leke hemen suyla silinir. Bazı leke sıcak su ister. Bazı leke sabun ister. Bazı leke sabun yetmez. Deterjan şunu bunu ister. Böylece günah da bu şekilde böyle. Bazı günahlar çok canlı yapılmıştır günahlar. Büyük günahlar yapılmıştır. Onları bayağı zor tabii sileriz. Ama tevbe edelim muhteremde. Aman tevbe edelim inşallah Teala. İslam'a dönelim muhteremler. Aldanmayalım şu güne bakınız. Demek ki mahşerden baktığımız zaman nasıl olacak dünya? Sanki dünya yaşantımız günün bir gündüzün bir saate kadar bir şey böyle. Hayal, hayal böyle işte. Dünya bitti işte böyle işte. Hep dağıldı gitti. Allah nasip etsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.